man die ons door boekenland gaat leiden. Het steekwagentje buiten neergezet en wat is eruit gerold? Ik heb drie boeken meegenomen van drie heel erg oude mannen die nog steeds, zoals de Engelsen dat noemen, still going strong. Peter Brussen die heeft een boek geschreven dat heet Ach Engeland, wij en onze overburen, van Bonifatius tot Brexit. Uh-huh. En eigenlijk, Peter Brussen is niet een man voor pamfletten of manifesten, maar is het een enorme liefdesverklaring aan Engeland. En hij zet even op een rij. En het is ook heel leerzaam wat de Engelsen en de Nederlanders allemaal zo verschrikkelijk gemeen hebben en hoe ze met elkaar verstrengeld zijn in de loop der geschiedenis. Dan is er een roman van Nicolas Matsier, ook een oude man. En dat gaat over een nog oudere man. Dat heet De Advocaat van Holland. En dat gaat over Johan van Oldenbarneveld. De man die onthoofd is in de geschiedenis. En het geschil met Prins Maurits. Nou, daar komen we later allemaal over te spreken. En dan heb ik nog een roman van Thomas Ross, Blonde Dolly. Dat is een, de dame uit Doubletstraat, zeg ik uit dat mijn je hoofd. Dat allemaal weet, Peter. Tuurlijk. Maar dat is dat soort adressen weet ik wel, hoor. Het speelde voor mijn geboorte, zeg ik even erbij. In 1959 werd ze vermoord, deze prostituee in Den Haag. En Thomas Ross heeft in zijn eentje eigenlijk deze cold case volgens mij tot een goed einde gebracht. Hij heeft er al vaak over gehad, hè? Over ja, dat zijn, er zijn af en toe van die schrijvers, James Ellroy, die kent hij wel. De Black Dahlia is zo'n zaak in Amerika. Ook zo'n geruchtmakende zaak, de moord op een vrouw. En hun leven lang blijven ze daarmee bezig. Ja. En ik denk echt dat Thomas Ross, nou ja, petje af hoor. Goed. Boom. Nou, hartstikke goed. Wat gaan we... dat komt dus over een half uurtje. We besluiten de Nieuwsweekend met cabaretier Theo Nijland. En dan gaat het over zijn voorstelling En de rest is onzin. Veel geprezen in de krant. En zometeen waarom musea moeten ontzamelen. Maar we beginnen met een bizarre zoektocht in een heel bar land. Uit pure nieuwsgierigheid op eigen houtje op zoek gaan naar de meest gewilde terrorist ter wereld na Osama Bin Laden. Met die taak zadelde journalist Bette Dam zichzelf op in Afghanistan. Die terrorist was Mullah Omar, de leider van de Taliban. Die had verdergaande terreur als handelsmerk. Maar dat beeld wil Dam graag bijstellen. In haar boek Op zoek naar de vijand, het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn, legt zij het uit en hoe die hele zoektocht is gegaan. Goedemorgen, Bette Dam. Goedemorgen. Ja, dat is natuurlijk een heel veelzeggende titel. Een terrorist die een vriend wilde zijn. Hij wilde een vriend zijn, Mullah Omar. Van wie? Van de Amerikanen? Van de Amerikanen. Ja. En ook de VN. En ook Europa. En toch wordt hij door niemand eigenlijk zo gezien als iemand die een vriendschap wilde sluiten. Ja. Hij wordt gezien als een... Ja, monster. Een monster, ja. Ja. En waarom is die vriendschap dan nooit tot stand gekomen? Ja, dat is dus inderdaad... Dat is de vraag. Daar gaat het boek over. Ja, ja daar gaat de zoektocht over. Het is een soort van detective werk naar wat wist ik hier toen ik hier woonde en hier de kranten las. En wat heb ik daar gevonden als je met de betrokkenen praat? En dan wordt het verhaal wat anders. Laten we daarom maar eens even bij het begin beginnen. Ja. Ik was zo blij dat de eerste hoofdstukken gaan over... jij komt dus in Afghanistan. En eigenlijk schrijf je op in dat hoofdstuk wat ik... Als, nou ja, ik ben er één keer geweest, ook voelde alleen maar eigenlijk angst. Wat doe ik hier? Wanneer ontploft hier de hele straat onder me? Ik ben gewoon hier een prooi. Wie gaat mij ontvoeren? Enzovoort, enzovoort. Zo zit jij ook de eerste keer in je taxi. Ja, absoluut. En wat doe je daar dan toch? Nou, omdat... Ik weet niet hoe lang jij bent gebleven. Kort. Zo kort mogelijk. Zo kort mogelijk, ja. Nee, ik ben niet weggegaan. In die zin dat ik door ben gaan rijden en door die angst heen ben gegaan. En het ging bij mij vrij snel. Ik zat in het vliegtuig naar Kabul en ik dacht, ik blijf in de buik van het vliegtuig zitten, dan ga ik gewoon weer terug. Dit was een misluk. Dit was stom van mij om te doen, hè. Maar ik ben eruit gestapt en zo langzamerhand, met een Afghaan in de auto. En ik zit onderin, ik zit achterin, ik duik weg. Ik denk, oh nee, iedereen haat mij hier. Want het zijn toch veel terroristen die hier misschien wel buiten Kabul zitten. Dan zo'n lange westerse vrouw. Nou, ik zit in de auto. Ik denk dat gewoon... Ik zie er westers uit, ja. Dus ja. Ik had een hoofddoek omgedaan om er maar niet op te vallen. Ja, maar dan toch nog blauwe ogen. Ook nog blauwe ogen, ja. En zeker 30 centimeter langer dan de gemiddelde Afghaan. Ja, dus het is allemaal niet echt... Nee. De vermomming was niet geweldig. Nee, man. Nee. Maar toch... Dus de uitkomst is dan toch wel heel bijzonder, hè? Ja, maar hoe kom je dan door die grens heen? Want luister, je beschrijft natuurlijk ook echt in dat boek... en het is zo meevoelbaar... de eindeloze beelden die wij hebben bij Afghanistan... Iedere week ontploft daar iemand met een bomvest op een markt. Zijn er weer 40 doden. De niet straat... iedere week. Nou ja, goed, ze zullen een keer een weekje overslaan. Hè. Maar dat is wat wij weten. Een westerling is alleen maar om een losgeld te krijgen. Je bent niet te beschermen. Ja, nou, het boek is ook over dat beeld... over de snelle journalistiek, de snelle headlines. Jij hoort alleen maar iets als er een bom afgaat, bijvoorbeeld. Nou, dit boek gaat daar ook over. Van oké, als je dat nou eens aan de kant legt en gewoon de tijd neemt. Want het is niet niks, hè? We hebben daar een oorlog. Daar sterven elke dag mensen. Er zijn Nederlanders omgekomen, er zijn Amerikanen omgekomen... Afghanen omgekomen, noem het op. En dat is wel iets dat mij, waardoor ik het... bloody serious wilde nemen. Dat ik dacht, wat is hier aan de hand? Ik had gedacht dat wij als NAVO, als Amerikaans leger... als Nederlands leger, dat we daar allicht een beetje de overhand zouden hebben. Dat we die jongens op slippers met hoofd- en tulbanden wel aan zouden kunnen, zeg maar. En ik schrok behoorlijk toen ik zag dat dat helemaal niet zo was. Sterker nog, ik heb Nederlandse soldaten meegemaakt die echt angstig waren. Die zeiden, ik weet niet wat mij hier overkomt. En dat gevoel van machteloosheid, dat heeft mij gedreven om te denken... nou, maar dus dit boek is over mij en over jullie. En over dat wij die strijd daar steunen. Op basis van een narratief wat we hier lezen. Ja. En toen dacht ik moet weten wie dan de vijand is. Want dan kan ik het misschien snappen. Ja, maar je was er natuurlijk al veel eerder en veel langer ook geweest. Ja. Je beschrijft ook dat je op een gegeven moment... ook een hele westerse kant van het hele Kabul dus aantreft. Hè? Met poolparties en weet ik het allemaal nog meer. Dat er ook is en dat wij daar ook nooit iets van zien. Ja, ik heb wel vaak... Ik bekritiseer dan ook wel een beetje de correspondenten... die dan, als we dan 3 maanden weer een leuke tijd hadden gehad... met elke weekend zoveel feesten... dat je echt op een wachtlijst moest bijna. En als er dan een bom afgaat, bijvoorbeeld 1 keer in de 6 maanden... het was niet altijd elke week. Zeker niet nu, niet. En nog steeds niet. Ik kom net terug. Ik heb gewandeld. Je kan dingen doen. Het is een grote stad, 4 miljoen mensen. Als een journalist dan met het afgaan van een bom een vest opdoet... een helm en in een rozentuin staat, maar de rozen zie je niet... dan denk ik, wat is hier aan de hand? Verslag te doen. In een onrustig Kabul, waar vandaag 43 doden vielen op de markt... en hij staat daar gewoon, de champagneglazen moeten even niet rinkelen... staat daar gewoon in het bordes van het hotel. Nou, zo is het soms wel gegaan. Ik bedoel niet dat we dan disrespectvol naar het aantal doden zijn... maar het is meer zo dat... met een aanslag... In bijvoorbeeld de andere kant van de stad. Echt wel een uur rijden. En dan op televisie gaan met zo'n helm op. Er is niks aan de hand in ons gedeelte van de stad. Ja. Het creëert zoveel angst als je die helm opzet. Maar de redactie thuis vraagt erom, hè? Ja, daar ben ik dus ook wat beter achter. De redacties in New York en de redacties in Hilversum vragen daarom. Mij is het ook gevraagd. Van, doe dat vest om, schreeuwend door de telefoon. Ik zeg, nou, dat hoeft niet. Ik ben oké. Okay. Maar ook verzekeringsmaatschappijen zitten daar natuurlijk achter... waar adviseurs omheen hangen die weer ex-militair zijn. Dus het is allemaal een beetje een soort mini-gevangenis... waarin we zitten, wat oorlogsverslaggeving betreft. Laten we gaan naar je zoektocht naar Mullah Omar. Je hebt voor je boek zo'n 100 mensen gesproken... in de jaren die je daaraan aan besteed hebt. Ja. Mensen wilden wel graag met je praten. Was dat voor hun niet heel gevaarlijk? Nou, ik denk ook wel dat... Dit was het tweede boek. Ik heb dat een beetje... Een boek over Karzai geschreven. Ik had een boek over Karzai geschreven. En Karzai is de baas, zeg maar. Ja, de president. Daar begon het mee. Mijn punt is, ik heb dat boek vertaald in de lokale talen. In Afghanistan. En dat is enorm goed gelezen. Heb je zelf gedaan? Nee, dat heb ik niet zelf gedaan. Maar ik heb het laten vertalen. Ja. Dus als je dat... Wist ik ook niet zo goed hoe dat zou gaan. Maar nu ook weer. Ik was er in december. En als ik naar Kandahar ga, dan zit ik handtekeningen uit te delen. In die boeken? Omdat iedereen dat boek over die president kent. Okay. Ze kennen mij niet zozeer, maar wel het motorcycleboek, zo heet dat. Nou, en dat maakte dit werk bijvoorbeeld ook weer echt heel makkelijk. Het laatste stuk heb ik geschreven in december. Het was een moeilijke klus. Ik had de moeilijkste vraag, wilde ik proberen op te lossen. En als ik bij het hoofd van de geheime dienst kom, dan ga ik zitten, zegt hij, mooi boek, dat van Karzai. Thanks. Kijk, en dan heb je natuurlijk wel een voorsprong als je dan iets van hem moet. Dus en heel veel mensen. Was het laatste hoofdstuk het moeilijkst? Nou ja, dat was het grote geheim. Osama bin Laden en Mullah Omar verdwenen na 9/11. En ondertussen zetten we wel de oorlog op tegen hun. En er is eigenlijk nooit meer iets vernomen van hem. Bin Laden werd afgeschoten, Mullah Omar was verdwenen. Het enige wat er was, af en toe waren er vage beelden van een of andere gebedsdienst in een of andere moskee, weet ik veel waar, waarvan het niet duidelijk was of dat beelden van hem waren. En er waren twee foto's, geloof ik, hè? Klopt. Dus er was heel weinig bewijs waar die was. Er was heel weinig bewijs wat hij deed, of hij betrokken was of wat dan ook. Aan de andere kant, als je de kranten las, of de media las, dan was daar toch wel een behoorlijke machtige man te lezen. Een sterker wordende Taliban. De ISAF-NAVO-persberichten zeggende dat ze elkaar ontmoeten, Osama bin Laden en Mullah Omar, in geheime plekken in Pakistan, dat ze daar van alles aan het voorbereiden was. Dus dat heb je. Je hebt dat narratief en je hebt geen enkel bewijs dat hij leeft. En dat was het moeilijkste van het moeilijkste van het moeilijkste van mij. Om te kijken, kan ik nou iets meer vinden daarover? Want had je het idee dat hij misschien nog wel zou kunnen leven? Of was dat wel duidelijk dat hij was overleden? Ik had ook nog een klein beetje het idee dat dat nog zou kunnen, ja. Ja. En je bent heel erg dichtbij gekomen. Ja. Er was ook al nieuws uit je boeken deze week dat jij had ontdekt dat Mullah Omar op een plek had gewoond waar niemand hem vermoed had. Ja. Betrekkelijk dichtbij een Amerikaanse basis zelfs. Ja. Stugger nog dat Amerikaanse soldaten in het huis waren geweest, maar de kamer niet herkenden omdat ze de deur niet herkenden. Hoe kan dat nou? Ik denk dat als je mij vraagt hoe kan het nou dat de Amerikanen hem niet hebben gevonden. Het geeft een beetje aan, en ik denk ook dat dat de rest van het boek is. Ze zijn de wereldmacht. Wij volgen hun. Ze zijn een gidsland in deze strijd. Wij, Nederland, volgt hun. Als zij zeggen we gaan ten strijde, dan gaan we. Ze komen zelfverzekerd over dat zij het weten. In het veld is gebleken dat hun aanpak faalt. In de zin van, om een voorbeeldje te geven, ik denk dat informatie vergaren in een strijd, in een oorlog, gaat stukken lastiger als jij een wapen op je buik hebt. En de aanpak van Amerika is op alle niveaus militair. Er zijn zeker diplomaten, maar die komen met veel beveiliging, komen die een veld, een huis binnen. Buitenstaande grote auto's met ronkende motoren te wachten dat ze in één keer weg kunnen racen als het misgaat. Hè? Zij zijn ook een onderdeel in het conflict. Zij zijn ook een doelwit in zekere zin. En dat maakt dat veel minder mensen met hun willen praten. En dat, ik ben een ander figuur. Ik heb een boek uit, dat scheelt een hoop. Ik heb geen wapen. Ik heb een lokale kledij aan. Ik heb een goed netwerk. Ik heb goede vertalers bij mij. En we gaan die kant op. We zoeken, we komen, we doen ons best. We laten ook zien dat we ons best doen. En dat wordt enorm gewaardeerd. En dan kom je een stuk verder. Ja? En het best doen, wat vertalen zij dan? Wat bedoelen zij mij dat jij je best doet? Nou, bijvoorbeeld, een familielid van Mullah Omar woonde ver buiten de stad in Zuid-Afghanistan. En die man, we zijn er naartoe gereden, ik zat in een burka. Het was een lange tocht. We komen aan, we hadden ons zelf niet aangekondigd. Mijn vertaler loopt naar het huis, klopt aan en zegt... ik heb hier een buitenlandse journaliste onder die burka... en die schrijft een boek over jouw familielid, Mulla Omar. En het eerste is dat hij zegt... wow... Zij is helemaal hier naartoe gekomen om met mij te spreken. Dit is fantastisch. En dat is toch wel echt wat ik heel vaak heb gehoord. En uiteindelijk, zo'n ontmoeting vindt dan plaats op de nabijliggende begraafplaats. Omdat hij daar een vreemde vrouw kan zien. Daar zijn ook vrouwen om te rouwen bij die graven. Dus dat was een. Dus ik ben bij een graf gaan hurken en gewacht tot die kwam. En dan. Dus er is heel veel respect naar mij toe dat ik dat probeer. Dat ik daar zit, dat ik hun verhaal wil horen. En ook, wat hij ook zei, heeft ze een wapen? Heeft ze een wapen? Echt niet? Heeft ze echt geen wapen? Oké, nou, dan gaan we praten. Dus daar is al die vijandigheid is eruit. En dat maakt, dat is wonder, het is prachtig om te doen. Het is, ik ben, het geeft zoveel dank aan mij, zoveel... ja, liefde voor het onderwerp in zekere zin ook. Dat je dat altijd maar weer kan krijgen. Ik zou willen dat iedereen dat meemaakt, zoiets. Nou ja, het is niet alleen een verslag. Dus fantastisch, dit soort verhalen zitten erin van jouw zoektocht. Maar het is natuurlijk ook een serieuze poging om de lezer ervan te doordringen dat ons beeld van de Taliban op zijn zachtst gezegd gekleurd is. Ja. Is het dus, zou je zover willen gaan om de Taliban de slachtoffer van westerse propaganda te noemen? Nee, dat hoeft niet zozeer. Maar Ik denk wel dat de Afghanistan het slachtoffer is van deze propagandamachine. En ik denk laat ik het zo zeggen. Ik schets hier een prachtig beeld van mijn werk. Het geeft enorm veel voldoening. Maar het is ook wel echt een aanklacht tegen tegen ons. Tegen de gevestigde media en de politici. Het had heel anders kunnen Er had geen oorlog hoeven zijn. Als er beter naar elkaar geluisterd was. Ja. Ja. Dat is het enige wat het vraagt. Gewoon beter luisteren. Ja. En dat is wat waarvan ik zeg, ook naar de journalistiek toe... laten we eens een keer een stopknop indrukken... wat betreft de verslaggeving over Libië. Wat betreft een verslaggeving over Soedan, Al-Shabaab... Jemen. ISIS, Jemen. Doen we het goed? Hebben we genoeg hoor, wederhoor in ons verhaal? Luister er beter naar. Als je de gewone luisteraar bent, probeer te denken... hey, is dit eigenlijk weer alleen maar een ministerie van Defensiebron? Of is dit alleen maar weer een ministerie van Buitenlandse Zakenbron? Of hoor ik hier meer? En dat is echt wat ontbreekt op dit moment. En je calculeert natuurlijk onmiddellijk in dat voor je voeten geworpen zou worden. Je hebt je als pion van een terroristische beweging laten gebruiken. Oh ja, ja, natuurlijk. Maar ik denk ook wel dat ik vind wel dat het boek wordt wel... gewaardeerd om de hoeveelheid onderzoek. En ik denk ook wel dat het met enige afstand is geschreven. Weet je, als je over terroristen gaat schrijven en je gaat een ander verhaal presenteren, word je automatisch gezien als iemand die het voor ze opneemt. Dat is niet anders. Dat snap ik ook. We zijn hier zo bang voor hun. Dat is zo. En er is ook zeker op dit moment een oorlog gaande. De Taliban gebruikt wapens, die laten zichzelf ontploffen. Het gebeurt. Maar we moeten wel weten waarom het zo ver is gekomen. Waarom is dit? En was dit nodig geweest? En dat is eigenlijk alles wat ik doe. Maar zeker, ik weet zeker dat ik weg zal gezet worden als een Taliban knuffelaar. Dat is niet nieuw voor mij. En dat is ook zo moeilijk aan dit werk. Ik zit hier, ik heb dit ook in eenzaamheid geschreven. Van, oh man, wat gaan mensen straks denken in het Westen als ze dit lezen? Nou, laat ze het eerst maar eens lezen dan. Ja, dan kunnen ze dat altijd zelf nog bedenken. Dankjewel, Bette Dam. Het boek heet dus Op zoek naar de vijand. Het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn. Het is een uitgave van De Bezige Bij. Dankjewel. In de kelders van Nederlandse musea liggen miljoenen kunstobjecten opgeborgen. Maar ook musea moeten hun depots wel eens opruimen. En vanaf 9 april kunnen ze via een nieuwe webwinkel hun overtollige kunstwerken te koop aanbieden. Het plan is dat aan het eind van het jaar ongeveer 30 musea meedoen met museumdepotshop.nl. NL. Over het initiatief gaan we praten met projectleider Alexandra van Strien. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is simpel, denk ik. Hè? Die musea kunnen niet eindeloos de kelders blijven volproppen. Op een goed moment is het over. Ja, ja toch? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Nou, en dan kan ik wel, hoop ik, voor weinig een etje van Rembrandt. Ik wil er zo graag. Hij heeft er een van het kerkje in Bloemendaal gemaakt. Hebben jullie die? Van Rembrandt waarschijnlijk niet, helaas. Ja. Zou alleen, leuk zijn, maar... Ja, maar wat dan alleen maar verstofte speren en zo? Dat stel ik me dan voor. Speren hebben we nog niet. Wellicht komen die er nog wel aan. Dat hopen we wel op. Maar ja, het kan van alles zijn. Het is echt heel divers. Gewoon, we hebben meubilair, we hebben prenten... Een oude bakkerskar uit Friesland. Om het flauw te zeggen, is een spul dat uit elkaar dondert? Nee hoor, nee. Het is zeker niet... ja, het zijn echt wel mooie objecten. Ja, ja. Ze zijn ook wel semi-onderhouden of eigenlijk niet? Ja, jawel, want het is gewoon altijd in een depot bewaard gebleven. En kijk, natuurlijk zullen er stukken tussen zitten die wat minder onderhouden zijn. En dat ook de reden is om die dan af te stoten. Maar dat zijn toch wel afdankertjes, natuurlijk. Nou, kijk, het is... het zijn niet per se afdankertjes. Het kunnen ook gewoon doubluren zijn, bijvoorbeeld. Dat een museum 10 van dezelfde bordjes heeft, bijvoorbeeld. Keramiek Museum Prinsessenhof doet mee. Nou ja, dan hoef je ze niet alle 10 te bewaren voor je collectie. Precies, voor je collectie. Dan kunnen er ook 9 weg. Ja, of 5. Dan alsnog heb je een mooi aantal. Nou ja, ik begreep dus dat er in de Nederlandse musea minimaal 4 miljoen objecten zijn die men wel kwijt wil. 10% van de totale collectie. Ik dacht, nou. Ja, naar verwachting. Waar is dat op gebaseerd? Ja, dus diverse onderzoeken die gedaan worden, ook inschattingen. Maar dat is wat de schattingen zijn, inderdaad. Ja. Nou ja, welke musea doen mee? Nu al? Want er moeten er nog wat overgehaald worden, begrijp ik. Ja. Nou, er zijn ook musea die al wel gezegd hebben van we willen mee gaan doen, maar we zijn nog niet zo ver in het ontzamelproces, zoals ze dat dan mooi noemen. Ontzamelen. Ja, precies. Dus die komen dan in de loop van het jaar of volgend jaar sluiten die nog aan. Maar nu hebben we er inmiddels 7 musea die meedoen. En dat zijn dus het Keramiek Museum Prinsessenhof. In Leeuwarden, hè? Ja. Ja, Fries Museum doet ook mee. Belasting en Douane Museum. Het Sieboldhuis. Oh, daar zitten misschien mooie Japanse printen bij. Ja, denk ik dan meteen. Want het Belastingmuseum zal om gevochten worden, denk ik, hè, de spullen. Je weet het niet. Nee, je weet het niet. Nou ja, en volgens mij toch ook een hele hoop... ik had het net over die verstofte speren... maar volgens mij zit dat er ook heel erg veel bij, dat wapentuig. Toch? Ja, die hebben we nog niet. Maar dat zou goed kunnen dat het nog achterkomen. Ja, nu is het natuurlijk het probleem. Als mensen iets willen schenken aan een museum... Hè, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dan denken ze, ja, ik word daar toch wel door afgeschrikt... als het straks gewoon weer verpast wordt. Ja, dat horen we vaker, maar dat is helemaal nergens voor nodig om dat te denken. Nou ja, dat is. Ja, waarom niet? Nee, goed, als schenker kan je gewoon een afspraak maken met een museum wat er moet gebeuren met die objecten. Daar kunnen gewoon heldere afspraken over gemaakt worden. En voordat wij eenmaal in de picture komen, is er al een hele procedure aan vooraf gegaan. Musea moeten onderzoeken wat de herkomst is geweest van het object. Ze moeten altijd ook, onderdeel daarvan is ook altijd kijken van wie hebben we het ooit gekregen. Zijn er misschien, als die persoon overleden, zijn er misschien erfgenamen die mogen wellicht... het dan eerst weer terug hebben. Ze moeten altijd eerst contact weer opnemen met de mensen die er ooit het gezonken hebben. Het idee hierachter is niet om geld geld is niet het eerste drijfveer hiervoor. Nee, het is... Echt ruimte creëren. Een beetje Marie Kondo van de musea. Ja, het is voornamelijk het creëren van ruimte. En als daar inderdaad geld uit verdiend kan worden... zodat zij dat weer in hun collectie kunnen steken... is dat alleen maar mooi meegenomen. Maar duur is het toch niet? Het is toch allemaal een beetje schappelijk geprijsd? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja hoor, nee. We verwachten dat de gemiddelde prijs rond de 100 euro zal liggen... met uitschieters naar wellicht 5.000. Maar het zal ook goedkoper zijn. 100 euro kan jij een speer, Miek? Misschien wel twee. Jawel, dat is leuk, speer wil. Nou, zo'n prentje uit Sieboldhuis. Nou, dat zou misschien nog wel leuk zijn. Zo'n Japans prentje, fantastisch. Kan ik boeken? Ja. Kun je nu al kijken? Ja, dus we hebben... Nee, ik heb gisteren op de website gekeken, maar er staat nog niks op. Maar op social media delen we wel af en toe al wat fotootjes. Dus op Instagram en Facebook. Voor 100 euro? Op 9 april dan... Maar hoe gaat dat dan? Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die bijvoorbeeld wel zo'n Japanse print willen. En het, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, ja, gaat het daar zo? Daar komt het wel op neer. Want ja, het is een vaste prijs, het wordt geen veiling. Nee, nee. Want nee, dat is te ingewikkeld. Ja, en het zijn ook niet... er zijn ook gewoon al genoeg platformen waar veilingen gedaan worden. Ja. En het zijn ook dus niet dusdanig... bijzondere objecten, dat daar een hele, dat de prijs ook echt naar verwachting heel hoog opgedreven gaat worden. Dus nee, daarom dat we echt bewust gekozen hebben voor vaste prijzen. De verwachtingen worden niet al te hoog gespannen, expres niet. Oké, u moet gaan kijken op museumdepotshop.nl. Vanaf 9 april dus kan je bij deze webwinkel terecht voor misschien hele prachtige dingen, ja, voor schappelijk prijzen. Zeker. Nou, meer informatie is allemaal te vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Een lekker nummer, zeg. Het is Ryan Adams. Hoe heet het nou? Chains of Love? Ja, geloof het wel. Hij ligt behoorlijk onder vuur. Allerlei dames vinden dat hij hele foute dingen heeft gedaan. Kortom, je gaat er nog veel meer over. Ja. Jeroen, barst los. Peter Brussen kent menigeen... Oud-ridder, hoofdredacteur van het NOS-journaal. Correspondent in Engeland. Correspondent in Engeland, correspondent voor de NOS in Engeland. Kortom, een leven lang eigenlijk bekend met de Engelsen. En hij heeft de Brexit, of de ontknoping van de Brexit die er nu aankomt, heeft hij niet op zich laten zitten. Hij heeft een boek geschreven, dat heet Ach Engeland. Al een wat relativerende titel. Wij en onze overburen van Bonifatius tot Brexit. En zijn stelling is eigenlijk dat... dat de Engelsen niet zonder ons kunnen en wij niet zonder de Engelsen. En daarvoor kijkt hij ver terug in de geschiedenis. En hij vertelde me menig nieuw feit. Bijvoorbeeld dat de eerste vorstin eigenlijk, dat die van Nederlandse afkomst is geweest. Dan hebben we het niet over William en Mary, maar we hebben het over 450 ongeveer na Christus. Toen je twee broers had, Hengist en Horsa. En ik meen, Hengist had een betoverend mooie dochter, Rosa. Rowena. Die is getrouwd met de koning van de Britten. Dat waren dan Kelten, Fortingern. Uiteindelijk was ze ook wel heel heidens en kennen ze menig toverkunst. En was ze ook aanlokkelijk en wist hem veel wijn te voegen. Dus kortom, die Engelsen kwamen daar weer tegen in opstand. Maar vanaf dat moment dateert eigenlijk al onze verstrengeling. Nou, dat is geweldig allemaal om te lezen. Het gaat maar door. Het waren trouwens Friese, die Hengist en Horsa. Maar dat neemt Peter Brussen niet zo nauw. Verder vind ik het leuke aan het boek, waar je onder andere uit leert dat Prins Bernard model heeft gestaan voor James Bond. Dat wist ik ook niet. Prins Bernard zelf is het ook niet, hoor. Nou, je had het kunnen vermoeden natuurlijk, vanwege toch wel de vrouwen en het drinken en al die andere dingen. Maar goed, dat er een soort liefdevol getreiter was. En dat zit natuurlijk al heel erg in de Engelse taal. Peter Brussen heeft dat mooi op een rijtje gezet. Nou, double Dutch, dat ken je wel, hè? Onzin. Dutch courage, je nevermoed. Ik zal niet alles gaan opnoemen, maar een hele onbekende voor mij was toch wel Dutch Oven. Een warme scheet onder de dekens. Nou, en dat heeft. Die vind ik. Ja, maar en het gaat dus door, hè? Want dat is je doet wat op jezelf aan het houden. Lang stond die Eva. En het is nooit positief wat ze allemaal te vertellen hebben. Maar we hebben wel. Zelf hebben wij weer een dichter gehad, de schoolmeester Gerrit van der Linden. Ja, die woonde in Londen, toch? Ja, die heeft in Londen gezeten. En die had daar niet de beste ervaring met Engels. En die heeft toen een rijm gemaakt dat. Dat Peter Brussen vast uit zijn hoofd kent. Want hij citeert dat ook erg opgewekt. En dat gaat zo. Als soms de boze lusten van het vleesje mogen kwellen, zou ik je maar raden om je weet wel wat ik meen tot in Holland uit te stellen. Want de Engelse hoeren zal niemand je recommanderen. Ze liggen net als bevroren monumenten in de veren. En te maken dat een Engelse hoervrouw onder het naaien een beetje leeft, zou je er een ander onder moeten leggen die de hik heeft. Ja, kijk, maar dat kan natuurlijk niet op de radio. Maar goed, Peter Brussen heeft het gezegd. De schoolmeester heeft het geschreven. Ja, een geweldig gedicht. Ja, het is fantastisch. Het gaat natuurlijk ook over de Brexit en zo. En hij laat ook prachtig zien hoe volgens een Boris Johnson, die eigenlijk eerst iemand die dus wil dat de Brexit plaatsvindt, dat hij eerst een heel betoog had geschreven waarin hij vindt dat Engeland in Europa moet blijven, maar tegelijkertijd ook een betoog dat Engeland eruit moet. Het ging gewoon om het corporale studenticoze spel met Cameron. Nou ja, en dat soort krankzinnigheden zorgen dat de toekomst van Engeland in Europa ongewis is. Ik kan er nog heel lang over doorgaan, maar dat doe ik nu niet, want ik heb nog een paar andere. Nou, boeken. Je hebt mooie voorbeelden. Hij zat laatst een uur bij Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen. Dus mensen die denken, hey, interessant, kunnen dat nog terugluisteren. En nog beter is, Pieter van der Wielen is natuurlijk geweldig, maar lees het, hè. Ja, goed. Nicolas Matsier, schrijver, heeft De Advocaat van Holland geschreven. Dat gaat over Oldenbarneveld. Nou, Oldenbarneveld is in 1619, ik doe het even uit mijn hoofd, onthoofd op het Binnenhof. Dus dat is natuurlijk ook al in zekere zin een kroonjaar. Er is heel veel over Oldenbarneveld verschenen de laatste tijd. Een biografie van Ben Knapen. Er is een boek over zijn laatste jaren door Wilfred Uiterhoeve verschenen. Maar nog geen roman. En die roman heeft Nicolas Matsier geschreven. En hij heeft zich eigenlijk gebaseerd op het laatste jaar. In 1618 werd Oldenbarneveld opgepakt door de troepen van Maurits. Hij had een conflict met prins Maurits. Oldenbarneveld ging al een leven lang in de Nederlandse politiek mee. Was van cruciaal belang in de 80-jarige oorlog. Het gaat door de ternauwernood gelukte militaire operatie, de slag van Nieuwpoort. Nou, ik zal niet in details treden. In ieder geval die oude man met zijn stokje, zo is hij ook verewigd in de literatuur, werd opgepakt en werd vastgezet op het Binnenhof. Nou, dat gegeven, dat benut Matsier prachtig, want daar zit natuurlijk al heel veel tragiek in, maar ook suspense. Er komt een tocht in voor dat Oldenbarneveld, die niet meer het daglicht mocht aanschouwen, hij werd in dat binnenhof dat hij als geen ander kende, werd hij weggevoerd, vlak voor hem militair, achter een militaire, een hulpje, een koster werd gecharterd om een stoel te halen, omdat die man niet meer kon lopen met die stok. En daar gaat hij maar. Waarom noemt Nicolas Matsier hem de hele tijd de advocaat? Dat vroeg ik me wel af. Dat heeft iets kils. Je noemt Oldenbarneveld constant de advocaat. Eerst dacht ik, want met zo'n roman, zo'n historisch onderwerp, dat haal je altijd naar het heden toe. Is dat een soort correctie op het populisme, op de emotie? Dat zou te gemakkelijk zijn. Hij heeft eigenlijk de geest willen laten zien van deze advocaat. Zo'n man die in alles een advocaat was. Ook een machtspoliticus, hoor, net als Maurits. Er wordt altijd gedaan of het een enorme religieuze twist ging. Arminius, Gomarus, noem maar op. Maar dat was eigenlijk niet zo. Het was eigenlijk gewoon machtsstrijd. En het eind is betoverend mooi. Dat mag ik hoop ik toch wel verklappen. Want dan ja, is het moment gekomen. Dat beschrijft hij heel discreet hoor, van die onthoofding. En dan stijgt de ziel op van Olde Barneveld. In die ziel, nou ja, die ziet alles wat mooi is in Den Haag nog even. Nou, prachtig boek. Gaan we nu hebben over Thomas Ros, Blonde Dolly. Er was een perfect bruggetje geweest tussen Peter Brussen en Thomas Ros. Maar die heb ik aan me voorbij laten. Echt waar? Ja, want je hebt ooit een zaak gehad dat een meisje dat veel voor de vrije liefde was, Christine Keeler, die had het aangelegd in de jaren 60 met John Profumo. En die was toen minister van Defensie. Maar tegelijkertijd had ze het ook aangelegd met een Russische gezant. Ik meen dat die Ivanov heette. Maar Russische gezant, dat was natuurlijk een spion. Uiteindelijk kostte dat die Profumo de kop. Die moest een leven lang met de armen werken. En uiteindelijk is hij nog... Moest het dan nog aan zijn vrouw uitleggen? Ja, die hem nog wel gesteund heeft. Ja, we dwalen wat af. En uiteindelijk is hij nog geridderd door Hare Majesteit, de Britse. Want zo zijn de Engelsen wel weer. Heel anders is het gelopen met Blonde Dolly. Blonde Dolly is al vanaf haar 14e jaar was... zo heet het boek ook van Thomas Ros, Blonde Dolly. Was een hoer. Werkte als prostituee. En daar ging ze mee door tot haar laatste snik. Ze is vermoord in 1959. Daar stonden kranten ook vol van. En deze zaak heeft Thomas Ros niet losgelaten. Hij is een leven lang daarmee bezig geweest. Heeft er ook zo vaak over gehad. Ja, ook maar, in andere boeken. Ja, en dan, ja, het komt altijd wel voor. Dat zijn van die motoren van bepaalde schrijvers. Ze kunnen het niet loslaten. Ik denk ook dat het een zekere strijd met zijn vader geweest is. De vader van Thomas Ros was een van de eerste BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, mannen van het eerste uur. Die wist er meer van. Maar thuis ging hij dat ook niet vertellen aan de jonge Thomas. Dus, maar goed. Hij heeft iets knaps gedaan, Thomas Ros. Er werd toen gezegd, politici waren erbij betrokken. We weten dat professor Oud, een van de medeoprichters van de VVD, een klant was van Blonde Dolly. Is ook een burgemeester geweest. Luns werd wel eens in dit verband gesignaleerd van Blonde Dolly. Hij is gewoon eens gaan kijken wie was ze, wat deed ze. En er waren heel wat ongerijmdheden. Ze was namelijk stinkend rijk. Ze hoefde niet te werken. Nochtans ontving ze, mooi woord, ontving ze klanten voor een paar gulden. En tegelijkertijd had ze een ander alias en daarmee ging ze de high society in, waar ze ook precies, weer wat ze kwam op al die feesten. Ja, kwam ze ook. In ieder geval had ze ook nog een soort loesje bewaker die ze heeft vrijgepleit van een moord. Totaal niet deugende vent. Ze was ook een soort chauffeur ik of denk zo. Nu zou je het een TBS-klant noemen, een chauffeur. Ja. Maar Thomas Ros heeft ontdekt dat zij in de oorlog in een nazi-bordeel gewerkt heeft in Nederland, waar ze niet alleen Duitse officieren van dienst was en ook NSB'ers, maar daar begint het eigenlijk ook nazi-sympathisanten. Nou, dat waren mensen die dus eigenlijk profiteerden van de Duitse bezetting hier. En die hadden natuurlijk heel wat te verliezen na de oorlog als iemand hen herkende. En die iemand, ik wil niet alles verklappen hoor, dat ga ik ook zeker niet doen, die iemand was ook wel iemand die van chanteren hield. Daar hebben we Blonde Dolly. Kortom, er speelt heel wat. Nou, ook dit is nog niet helemaal Thomas Ros. Want bij Thomas Ros speelt een andere affaire ook nog altijd. De Velser-affaire. Dat de communisten vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog verraden werden door verzetscollega's, vaak van conservatieve of zelfs christelijke huizen, omdat ze bang waren dat die communisten na de oorlog het voor het zeggen zouden hebben in Nederland. Dus dit boek begint ook met een poging tot moord eigenlijk van een verpleegster in Haag ziekenhuis. Verpleegster die daar werkt. En die ziet iemand die ze uit haar jeugd kent. Dat is de man, ze herkent hem aan een litteken, die haar vader, een Joodse communist, verraden heeft aan de Duitsers. Nou ja, dat is einde oefening dan voor die man in het ziekenhuis. En zo rollen we dit verhaal verder in. Heel mooi vind ik trouwens dat nog even iemand die je bij Thomas Ros kunt verwachten, Pieter Mente, ook nog een opzienbarende rol speelt. De kunsthandelaar kunnen we het noemen, maar ook iemand die bij de SS geweest kan zijn in Polen. Beweerd heeft dat hij op de vlucht is geweest uit Polen, maar dan wel met een wagonlading aan kunst. En via Mente komen we dan wel weer bij de moeder van Prins Bernhard en bij haar minnaar, die ook altijd wel geld nodig hadden. Nou, dit gaat nog veel verder. Wat vind ik hier zo goed aan? Ik heb altijd gedacht, in het begin heb ik wel eens gemakzuchtig gezegd, hij is de Nederlandse Frederick Forsyth. Ook zo'n man die feiten en fictie vermengt. Faction. Heeft dat boek geschreven, De Nacht van de Jackals, over de moordaanslag op de Gaulle. Nee, dit gaat verder dan dat. Hij is in feite iemand die geen genoegen neemt met de historische feiten en die wel zo aannemelijk mogelijk die feiten probeert gesloten zaak te krijgen in fictie. Dus al zijn gewaagde complottheoretische theorieën die hij behoorlijk onderbouwt met argumenten krijgen in zo'n boek eigenlijk hun beslag, als je het maar erg prozaïsch zegt. En ja, daarom vind ik dit een fenomenale schrijver. Het is wel iemand, dat is ook de tragiek natuurlijk van zo'n schrijver die echt put uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, er zijn tegenwoordig legioenen mensen die niet meer weten wie Willem Drees was, de oude Willem Drees. Dan, nou ja, dat moet je wel een beetje weten. Maar goed, voor de mensen die het wel weten. Als je Blonde Dolly maar kent, is het goed hoor. Ja, precies. Ja. Maar hij heeft jarenlang al van tevoren aangekondigd, er komt een moment, dan onthul ik wie Blonde Dolly vermoord heeft. Nou, dat wisten mensen eigenlijk wel. Ook dat wil ik eigenlijk niet zeggen, want dat lag namelijk erg voor de hand. Hij heeft het zelf ook gezegd. Geen spoilers, hè? Ja, dat mag ik allemaal niet zeggen dan. Nee, maar hij zelf dat vindt hij heel erg, hoor. Hij heeft zelf al gezegd. Nou, ja. Ik zal het dan niet doen, maar dat is iemand die erg voor de hand ligt. Maar tegelijkertijd weten we ook dat die zaak veel gecompliceerder was. Hè? Het zou ook heel goed kunnen dat zo iemand een opdracht heeft gehandeld, of dat het heel goed uitkomt dat er zo'n voor de hand liggende moordenaar is geweest. Interessant is wel, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, dat die de zaak is meteen onderzocht door de commissaris van recherche van de Haagse politie. Dat was de vader van het CDA-kamerlid Gualtieri van Wezel. Voormalig commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Ja, dat is niet gebruikelijk dat een commissaris zo'n zaak gaat bekijken. Dus Beel heeft er nog mee te maken gehad. Nou, het gaat veel verder dan dit. Het is duizelingwekkend. En Ros kan dat fantastisch opschrijven. Ja, ook nog met humor. Absoluut. Ja. Goed, alle titels die Jeroen besproken heeft, u vindt ze op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En natuurlijk ook op onze Facebookpagina. Ja, en dan onze laatste gast vandaag, dat is cabaretier Theo Nijland. U kent hem misschien, hij vast wel. Nou ja, je weet het nooit. Bitterzoete liefdesliedjes schrijft hij, waarin ironie en melancholie elkaar versterken. Hij heeft een nieuw theaterprogramma, dat heet En de rest is onzin. En daarin beschouwt hij de huidige tijd vanuit de toekomst en kijkt hij eigenlijk naar zichzelf, zoals hij nu is. Heb je dat goed uitgelegd, Theo? Ja. Ja, het is best een ingewikkelde constructie, of niet? Nee. Oh, waarom heb je... Nou, je hebt het heden en de toekomst en ik kijk vanuit de toekomst naar het heden. Ja. Om met afstand naar het heden te kijken. Dat is het idee, met afstand te kijken. En dan, wat zie je dan? Dan zie ik mijzelf hier rondscharrelen. En dan zie ik mijzelf die dingen van het heden vindt. En me daar druk over maakt. Of me daar om moet lachen. Vooral heel veel lachen. Maar dan zie ik de complexiteit van het heden. Ja. Maar er zit ook een bepaalde nostalgie bij. Of niet? Nou ja, ik vind het leuk om te zeggen dat je met nostalgie naar het heden kan kijken. Ja, omdat je meestal natuurlijk naar het verleden kijkt. En ik ben helemaal niet zo van het verleden. We hebben het vandaag al over het anti-heelal gehad, dus dit kan er ook nog wel bij. Dit kan er ook nog wel bij. Ja. Dus, nee, het verleden zegt mij, geschiedenis is mooi natuurlijk. Ja. Maar verbaas je je dan over de eigen complexiteit in het tijdgevricht van je leven? Ja, tuurlijk. Is dat het? Ja, maar dat lijkt me ook heel logisch, want het is heel complex. Dat kan niemand ontkennen. Nee. Dus ik probeer dat dan in liedjes te pakken. En wat zie je dan? Complexiteit in de breedste zin van het woord. En dat heeft misschien ook met mezelf te maken, met mijn eigen blik, omdat ik wat ouder begin te worden, zo langzamerhand. En dat je dingen helemaal niet meer vat. Denk je, hè? Maar dingen waren toch altijd zo? En dan blijken ze opeens helemaal niet meer zo te zijn. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik hoorde iemand zeggen, die gaf les op de toneelschool. En er zat een van de leerlingen of studenten die zat op zijn iPhone te kijken. En toen zei die docent van, nou, we zijn even met Shakespeare bezig. En zei ze, nou, sorry, ik ben even hiermee bezig. Nou, even later zei ze van, ja, maar het stoort me wel, want ik probeer echt iets duidelijk te maken over Shakespeare. En toen zei die de student, fuck Shakespeare en fuck jou. En wil je dan weggaan uit de les? Meisje gaat weg uit de les. En later beklaagt die docent zich bij de leiding over van, ja, wat moet ik nou hiermee? Ze zegt de leiding, niks. Hier kun je niks mee. Je kan niet meer optreden tegen dit soort gedrag. Nou, dat vind ik dan zo, dat vind ik stuitend. Je kan niet tegen iemand zeggen, nou, volg dit dan maar niet meer. Deze lessen bedoel je? Ja. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb je helemaal geen ja, wij komen natuurlijk uit een autoritaire samenleving die we van ons hebben afgeschud. Maar dit is het andere uiterste. Van dat je gewoon moet accepteren dat mensen jou überhaupt niks van je aannemen. Waarom, wat jij zegt, hoezo is dat waar? Weet ik veel. Misschien is het tijd voor een liedje. We laten twee stukjes te horen van liedjes. Een nieuwe oorlog graag. Oké. Okay. Ja, is goed. Ja. Een nieuwe oorlog graag. De mens is wederom met veel, te dik, te dom. Sleept zich maar voort. Daar mag wel weer wat in gesneden. Zo af en toe een dikke punt achter het verleden. Wat mij betreft al morgen, of liever nog vandaag. Een nieuwe oorlog graag. Een nieuwe oorlog graag. De idealisten van weleer, die zelfvoldane kliek. Het lijkt me beter daar het merendeel uit weg te snoeien. Hun softe praatjes hebben me al nooit zo kunnen boeien. In aantal moet het maar eens fors omlaag. Een nieuwe oorlog graag. Wat niet meer werkt, dat leg je plat. Wat decadent, verworden is en sleet. En waar geen toekomst op te bouwen is. Wat vegeteert, niet langer te vertrouwen is. Eenvoudig weg ermee, een nieuwe oorlog graag. We zijn de oude zat. Nou, dat is pittige taal. Ik zat even, want nu komt de zin, want dan word ik wel... Zing hem even verder dan. Nou, zingen, maar het is een beetje vroeg. Maar de volgende zin is, en Anne Frank, die kennen we nu wel. Ja. Toen de clarinetist die hier ook hoort, zei van... als ik nou hier aan deze cd meespeel, word ik dan niet in elkaar geslagen of zo? Ja. Omwege dat soort zinnen of vanwege de... als je het uit verband trekt, dan is het natuurlijk dubieus. Anne Frank, die kennen we nou wel, want dat is... Ja. Maar in zijn context is het... ik zal even het liedje, de context van het liedje verder verklaren. Dat ik eigenlijk aan het eind beken ik dat ik het liedje van een bepaalde partij heb gezongen. Die het eigenlijk afkeurden omdat ze het niet hard genoeg vonden. En ik zing dan aan het eind. Nou, dan dacht ik dat ik het voor jullie wel kon zingen. Mm. Omdat het eigenlijk heel veel onlustgevoelens over de huidige tijd samenvat. Mensen die ook in het publiek al die... fantastische eigen parochie, politieke rechten, die vinden eigenlijk ook wel dat het dat er misschien wel eens een nieuwe oorlog zou moeten komen. Nou ja, een nieuwe oorlog, dat er eens een keer een flinke opschoning zou kunnen plaatsvinden. Ja, dus alles wat ik zing, denken ze, het is eigenlijk wel... Eigenlijk is het wel waar, maar niemand durft het te zeggen. Ja. Dus dat vind ik het leuke, aardig van dit liedje. De recensent van de NRC schrijft dat je steeds meer bent gaan zingzeggen. Daarom gebruikte ik dat woord ook. Waardoor de conferences en de liedjes vloeiend in elkaar overlopen. Is dat vanzelf gegaan? Of heb je dat heel bewust zo gedaan? Dat heeft meer te maken met de vorm, hè? Ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens. Ik praat gewoon meer. Ik zeg ook van, ik wil af en toe los van die vleugel. Dus ik ga zelfs een keer staan. Ja. Dat vind ik dan leuk. Vorige voorstelling, desalniettemin, ging ik 5 minuten liggen. Om iets toe te voegen aan het publiek. En nu ga ik 5 minuten staan. Ja. Dat is mijn enige theatrale vondst. Nee, want mensen kennen jou volgens mij gewoon. Het is wel een vondst, hoor, Theo. Ja, dat vind ik dat een minimalist ben ik. Eigenlijk ben ik een minimaal type, ja. Nee, maar goed, mensen kennen jou volgens mij echt zo achter die piano. En die vingers die huppelen zo over die toetsen zonder dat je er verder nog naar kijkt. Ja. Volgens mij gaat dat heel organisch. Tenminste, zo vind ik dat er altijd uitzien bij jou. Ja. Het is ook praten en muziek. Je kan zeggen, het is allebei muziek. En het is als ik praat en dan is het voor mij muzikaal. Want ik praat met een puls en het is voor mij één ding. Ja. Dus dat vind ik ook het leuke van wat ik doe. Dat het gaat om tekst en muziek altijd samen. Dat is ook jou toch wel. Oh ja, als ook gewoon een dominee, snap je? Dan komt er daarna een orgel. Maar voel je jezelf soms wel een beetje dominee? Een beetje wel, ja. Ja. Nog één fragment van een lied. De laatste roken. Nou, ik noemde net het woord nostalgie. En dat kwam eigenlijk toen ik dit liedje hoorde. Waar moet ik sinds ik niet meer rook mijn handen laten? Soms speel ik maar wat piano en dan zing ik er iets bij. Nogal melancholisch, heeft u het in de gaten? Mijn stem is die van de romanticus in mij. Na de laatste roken was er weinig aan. En in die zelfreinigende maatschappij stierf met de laatste roker ook het deel van mij dat wel eens lekker naar de kloten wilde gaan. Ja. zo gaat het toch maar verder. Zit daar ook hier Leonard Cohen in? Ja, dat eindigt het mee. Dat is mijn aversie tegen Leonard Cohen. Dus ik zing hem, ik doe hem gewoon aan het eind van het lied. Ja. En waarom is die je aversie? Nou, dat vond ik de saaiste zanger uit de jaren 70. Laat ik het wel eens, ja. Heb je hem nooit wel eens live gezien? Nee. Nee, nee, maar ik en daar had je er gek genoeg toch anders over gedacht. Oh, jij bent een fan, ja. Nee, ik geen echte fan. Maar het gekke is, die optredens die vielen uiteen. Voor de pauze was het inderdaad te saai voor de, precies wat jij zegt. En daarna gingen die muzici los. En dan krijg je toch iets. Ja, die muzici. Nee, maar hij ook. Oh, oké. En hij had twee fantastische zangeressen. Daar werd je meteen verliefd op. Nou ja, ik vind het toch leuk om af en toe... Ja, ik hou van heel veel zangers. Ik vind het fijn om niet erg pro Leonard Cohen te zijn. Theo wordt sowieso niet verliefd op zangeressen, toch? Nou, nee? Ik hou eigenlijk veel meer van vrouwelijke zangers. Oh, ik dacht dat je van de heerliefde was. Ja, dat heeft dan niks met seks te maken. Nee. Oh, nou, zingen. Okay. Hey, die laatste roken nog even. Rook je nog? Nee, want ik ben natuurlijk gestopt. Toen ik ben op de intensive care gestopt, laat ik het zo zeggen. Ja, een hele goede cold turkey. Ja, je had een gescheurde aorta, je was bijna dood. Ja. En je bent er een tijd tussenuit geweest, hè? Ja, het viel wel mee. Ik vind het eigenlijk wel mee. Maar ik ben eigenlijk pas sinds 2,5 jaar echt goed hersteld, laat ik het zo zeggen. En kijk je nu anders tegen het leven aan? Behalve dan vanuit de toekomst naar je huidige leven? Denk het wel, ja. Daarom heb ik ook zo'n titel gekozen van Schiften. Van die kleine kans die ik kreeg om door te gaan, die ga ik niet verspillen aan allerlei onzin. Dus ik wil gewoon graag de dingen doen die ik en de mensen en alles wat ik nog wat er toe doet voor mij. Terwijl ik dat gevoel wat jij beschrijft in dat liedje De Laatste Roker, dat je denkt, ja. Ik wil ook wel eens dat je lekker naar de kloten wil gaan. Dat je gewoon eigenlijk gewoon heel graag ook hele ongezonde en foute dingen wil doen. Tuurlijk. Dat is volgens mij heel erg herkenbaar. Ik zit even naar Jeroen te kijken. Ik zag een herkennende blik in je ogen, Jeroen. Ja, op een gegeven moment word je wijzer. Ja. Is dat zo? Nee, maar dat is het. Heb je dat uitgesteld? Nee, maar dat is dan toch ook een soort weemoed. Dat je denkt van ja, toen ik jong was, kon ik me dat veroorloven, zo'n houding. Dacht je niet dat zo kan nu ja, niet maar meer. Ja, goed. Het is de tijd waar toen ik denk dat mijn moeder gewoon het door heeft gerookt. Toen ik in haar buik zat. En, de tijden waren echt totaal anders. Dus en nu bezing ik deze smetteloze samenleving. Waarin je eigenlijk denkt, ook nog eens een keer door de techniek, dat je niet meer aan iets zou kunnen sterven, of in ieder geval. We leven in een totale andere tijd dan 50 jaar geleden. En dat, leuk. Dat is ook mooi. Ja, ik vind de toekomst wel te gek ook. Toch wel. Ja, zeker. Hey, dankjewel Theo. En de rest is onzin. En wat is er dan geen onzin? Het leven. Ja, ik moet dan de liefde zeggen. Dat zou commercieel staat het beste. Ja. Deco en ook. Ja. De liefdesliedjes zitten ook in de voorstelling. Ja, toch nog steeds ik wel. Ik verliefd op een robot. Ja, precies. Ja. Verliefd op een robot. Ja, nou goed. Hebben we het ook nog niet over gehad. Nou, mensen moeten maar gaan kijken. Te zien dus door heel het land. De speellijst kunt u terecht. www.theonijland.nl. En straks Frits Spits. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Vanmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug. En morgenmiddag vanaf 2:30 Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Toornstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab.